shiga zuci zan tanke bari in sa in sa na yi wa kalamai ke fahimta gabar ta dadi ka tai nisa lamarin ke duka na gane shi ke ma ki ringa fahimta ta yanayin kamar mai nima ba kar ka mai da so ba shin kun gama jarrabawa ne?